Marline. Vidim, vidim, da, prelepo je. Pa, Coral, kada si rekla da želiš pogled na okean, nisi znala da ćeš dobiti ceo okean, zar ne, a? O, da, riba može da diše ovde. Da li je tvoj muž uspeo ili je uspeo? Moj muž je uspeo. I nije bilo tako lako. Jer su i druge kloven ribe želele ovo mesto. Stvarno ti kažem da jesu, baš svaka od njih. Mhm. Dobro si uradio. I komšiluk je baš sjajan. Ali sviđa ti se, zar ne? Ne. Da, sviđa mi se jako. Ali, Marline, ja znam da je provalija poželjna zbog dobrih škola i predivnog pogleda i svega, ali šta će nam toliki prostor? Coral, draga, ovde se radi o našoj deci, zaslužuju najbolje. Vidi. Probudit će se, pomolit će svoje glavice i vidjet će kita kako pliva pored njihovog prozora. Probudit ćeš nam decu. O, jeste, upravo si. O, vidi, oni sanjaju. Moramo im dati imena. Hoćeš sada da im daš ime? Svima? U redu. Ovu polovinu zvaćemo Marlin junior, a ovu polovinu Coral junior. Okej, gotovo. Sviđa mi se Nemo. Nemo? Pa jedan nek bude Nemo, ali želim da većina bude Marlin junior. Zamisli, za koji dan ćemo biti roditelji? Da. A šta ako im se ja ne svidim? Marline. Ne, zaista. Ima preko 400 jaja. Jednom od njih ćeš se sigurno svideti. Šta? Sećaš se prvog sastanka? Pa, volela bih da ne. Pa ja se sećam. Izvini, devojko. Govori da li imam udicu usne? Marline! Pogledaj malo bolje, jer je čak tamo. Skloni se! I evo ga, sladak sam! Gde su svi nestali? Samo uđi u kuću. Hajde, odmah! Se išta desi. Nemo. Još 5 minuta. Ne ti, tata, ja. Okay. Ustaj. Idemo u školu. Dobro, u redu, idemo u školu. Super, ja. Nemo. Prvi dan u školi. Nemo, ne mrdaj. Nikad se nećeš izvući sam. Pusti mene. Dobro, gde je prelo? Osjećaš prelo? Ne. Ne možeš da znaš jer tečnost prodire unutra. Jel prodire unutra? Ne. Jel ti se vrti? Ne. Koliko šara ima? Dobro sam. Odgovori na pitanje. Tri. Ne, vidiš, nešto nije u redu. Imam jednu. Dve, tri. Zar je to sve? O, o, dobro si. Kako je, srećno peraje? Srećno. Da vidimo. Jesi li siguran da hoćeš da ideš u školu? Jer nije problem i ako nećeš. Ne moraš još 5 ili 6 godina. Hajde, tata, vreme je za školu. A, očetkaj se. Hoćeš da te anemona ubode? Da. Četkanje. Okej, okay, gotovo. A, promašio si mesto? Gde? Ovde. Ovde, i ovde, i ovde, i tamo. Op, op, op. Uzbuđeni smo. Prvi dan škole, idemo, spremni da učimo, da nešto saznamo. Pa šta je to što moramo da zapamtimo o okeanu? Da nije bezbedan. To je moj dečko. I prvo provarimo jel nam prolaz čist. Izađemo i uđemo. I opet izađemo i uđemo. I onda još jednom napolje i unutra. I nekad, ako želiš, i 4 puta. Tata. U redu, dečko, idemo. Možda dok sam u školi vidim neku ajkulu. Čisto sumnjam u to. Jesi sreo nekad ajkulu? Ne, a i ne planiram. Koliko su stare morske kornjače? Morske kornjače? Ja ne znam. Moj drug Sandy Plankton je rekao da morske kornjače mogu da žive čak i do 100 godina. Pa znaš šta, ako sretne morsku kornjaču, pitaću je. Čim završim razgovor sa ajkulom, okej? Okay? Stani, pazi na prelaz. Daj mi peraje. Tata, nemoj da se ponašaš kao onda u zoovrtu. Ej, taj buž je hteo da nas napadne. Pitam se gde bi trebalo da idemo. Zdravo! Pokupit ću vas posle škole. Hajde, momci, vratite mi to. Hajde, da probamo ovde. Ma super. Izvinite, da li ovde čekamo nastavnika? Vidi ko nam je izašao. Da, šokantno znam. Marty, a? Marlin. Bob, Ted. Phil, hej, ti si klovn riba. Ti si duhovit, a? Hej, ispričaj nam vicu. Da, da, nam je on smešan. Pa zapravo to je baš česta greška. Klovn ribe nisu smešni od drugih riba. A, hajde, klovno. Da, budi malo smešan. Da. Pa, dobro, ja znam jedan vic. Bio mekušac. I on krene ka moru, pa ne krene baš, on pliva. Pa u stvari, mekušac se ne kreće, on samo stoji. A onda morski krastavac, pa pobrkao sam. Bili su mekušac i morski krastavac, niko se nije kretao, zaboravite na to. Sheldone, izlazi iz Johansenovog dvorišta odmah! Vide to! Gde ste sad? Tata, mogu li ja da se igram? Mogu li? Više bih voleo da se igrate tamo kod sunđera. Tu bih se ja igrao. Šta mu je sa perajem? Izgleda smešno. Au, šta sam uradio? Budi dobar, prvi put je u školi. Rodio se takav deca. To mu je srećno peraje. Tata. Vidiš ovaj pipak? Zapravo je kraće od svih drugih pipaka, ali se uopšte ne vidi. Posebno kad ih ja ovako malo zavrtim. Imam alergiju na H2O. Ja sam nemoguć. More je stan. Nabrojmo zone u moru svi. Gosta rada! Idemo, nema. Moje, ostani sa mnom. Sezona, patiška zona, batijana, bezan sezona. Druge su duboko, pa ne vidimo njih. Ha! Pitam se gde mi je razred. Mi smo ovde dole. Tu ste vi. Ukrstajte se, istraživači. Sticanje znanja je tako lirično. Treba ga primeniti praktično. Tata, idi kući. Pa zdravo, ko je to? Ja sam Nemo. Pa Nemo, novi istraživači odgovaraju na naučno pitanje. Okej. Okay. Ti živiš u kakvoj kući? U Ane Nemo. Dobro, nemoj, povredit ćeš se. Dobrodošli istraživači! Samo da znate, ima malo peraj. Ako primetim da se umorio, pustim ga da se odmori 10-15 minuta. Tata, vreme ti je da ideš kući sada. Ne brinite, ostaćemo zajedno u grupi. Okej, deco, očne duplje raširene. I zapamtite, zadržite vaše suprafogijalne ganglije za sebe. Odnosi se i na tebe, Jimmy. Brate! Taj živ pod... Zdravo, Nemo! Zdravo, tata! Zdravo, sine! Čuvaj se. Ej, dobar si za nekoga kome je prvi put. Pa, Ne možeš ih zadržati zauvek, zar ne? Da, bilo mi je teško kada mi je najstariji otišao na provaliju. Moraju da odrasti jednu. Provalija! Oni idu na provaliju! Šta? Pa jeste vi ludi? Zašto ih ne ispržimo sad i serviramo uz pomfrit? Ej, Marti, smiri se! Nemoj da mi govoriš da se smirim, Pony! Ja, Pony? Znaš, za klovan ribu on baš i nije smešan. Šteta. Naprojmo vrste, se vrste. Naprojmo vrste, u moru sad svi. Porifera coelum plata hidrozoos y fosoa antozoopteno borobrios rotrit molusca y gastropoda antropoda y dermatodata neke su bašiste kao mi. Hajde, pevajte sa mnom! Pera eri perate, puć. Ajmo samo da vočite! Alge su tu, alge su mrak, jer hranu im daje sunčev zrak. Okej, stanica provalija. U redu, deco, slobodno istražujte, ali ne udaljavajte se. Stromalidikcijeno bakterija, dođite! Ceo ekosistem je stao u jednu infinitezimalnu česticu. U ovoj jednoj bakteriji postoji isti broj proteinskih parova koji je strna pesku celom okeanu. Hajde, pevajte sa mnom! I... Porifera coelum plata hidrozoa sifozoa antozoa ktenobora briozora 3 moluska i... Hej, društvo, čekajte! Wow! Iza mame! Oj, spustila sam mastilo! Šta je to? Ja znam šta je to. O, Sandy Plankton ga je video. On kaže da se zove tamac. Oh. Wow! To je jedan veliki tamac. O, gledajte me! Sada idem da pipnem tamac! Tiha! Wow! Ma nemoj, ajde da mu se vi približite. Važi. Da vas vidim sad. Hajde, Nemo, koliko daleko smeš da ideš? Opa, tata mi kaže da je to opasno. Nemo, ne! Tata! Zamalo da zaplivaš u otvorenom moru! Ne, nisam htio da idem dalje. Dobro je da sam dalje. Došao ovdje. Ali tata, da pojavio, ne, tata ne, ti htio da ide. Da, baš ti bi uplašio. Ne, nisam. Ovo se vas ne tiče, deco. I nemojte da kažem vašim roditeljima da ste bili ovdje. Znaš da ne znaš dobro da plivaš. Plivam sasvim dobro, tata, u redu? Ne, nije u redu. Ne treba ni da si blizu ovog mesta. Bio sam u pravu. Znaš šta, krenut ćeš u školu za godinu dve. Ne, tata, samo zato jer se ti plašiš okeana. Nisi spreman i ne vraćam te ovdje dok ne budeš spreman. Ti misliš da možeš sve ovo, ali ti to ne možeš, Nemo! Mrzim te. Nema šta da se vidi. Skupite se, ovamo! Izvinite, da li mogu da pomognem? Ja sam naučni, gospodine. Ima li neki problem? Znate, žao mi je, nisam hteo da budem na smetnje. On i nije neki plivač i samo sam mislio da je malo prerano za njega da bude ovde bez nadzora. Ah, uveravam vas da je siguran sa mnom. Čujte, ne sumnjam ja, ali vaš razred je veliki i on može da se izgubi, znate, iz vida. Ako ga ne gledate, jer ću ja kažem da vi uvek gledate. Gledajte, Nemo pliva pravo ka tamcu! Nemo! Zašto si krenuo tamo? Zaglavit ćeš se tamo i ja ću morati da te vadim dok te neko ne pojede! Vraćaj se odmah! Reko, vraćaj se nazad sad! Stani! Napraviš li još jedan pokret? Nemoj, ni slučajno! Ako staviš peraje na taj čamac, da li ti mene uopšte slušaš? Ne diraj čamac! Nemo! Pipnuo je tamac. Samo dovuci svoje perajce, odmah ovde, Nemo! E, tako. U velikoj si nevolji, mladiću. Da li me čuješ? Veliko... Veliko... Nemo! U zaklon, deco! čamac! Molim vas, beri čamac! Uzeli su mi sina! Mog sina! Pomozite, molim vas! Pazi! Pardon! Pa nisam te videla, gospodine. Da li ste dobro? Ne, nema ga. Dobro, dobro. Njega nema. Sve je u redu. Nema ga. Sve će biti dobro. Ne, ne, odveli su ga. Ja moram da nađem čamac. Čamac! Hej, videla sam čamac. Stvarno? I prošao je ovuda nedavno. Ona je Beli! Zdravo, ja sam Dori. Gde? Kojim putem? Pa, otiše. Otiše vuda, vuda. Za mnom. Hvala ti. Hvala ti. Hvala ti do neba. Nemaš frke. Pokušavam da plivam. Šta, okej, okay, nije dovoljno veliki za tebe. Imaš neki problem, ortak? Ha? Ha? Šta je? Šta je? Šta je? O se biješ? Da, da, da. Što se plašim. Šta je? Čekaj malo. Prestani da me pratiš, okej? Okay? O čemu ti to pričaš? Ti meni pokazuješ gde je čamac. Čamac? Hej, videla sam čamac. Prošao je nedavno. Otiše, ovuda, ovuda, prati me. Čekaj malo, čekaj malo. Šta se dešava? Već si mi rekla kojim putem je čamac otišao. Stvarno? O, ne. Ako je ovo neka tvoja neslana šala, nije smešno! Ja znam šta je smešno! Ja sam klovn riba! Ne, ne, nije, nije, nije. Znam da nije smešno. Ja strašno mi je žao. Patim od gubitka kratkotrenog zapamćivanja. Kratkotrenog zapamćivanja? Ne mogu da verujem. Ne, ne, ne, istina je. Zaboravljam stvari odmah. To mi je nasljedno. Bar mislim da jeste. Gde su oni? Izvolite. Ti imaš neki problem. Zaista. Ti tračiš moje vreme. Moram da nađem sina. Zdravo. E, ćao! Ja sam Bruce. U redu je, razumem te. Ko još veruje Ajkuli, jeli? Pa, šta dva zalogajčića kao vi rade ovde tako kasno, a? Ništa, ne radimo ništa, čak i nismo ovde. Sjajno! Šta kažete onda da svratite na malo, malo okupljanje koje organizujem? Pravi žurku? Da, da, tačno, žurka! Šta kažete? Ušte ja volim žurke, super ideja! Žurke su super i došli bismo, ali ne možemo jer... O, ma hajde, insistiram! Važi, odlična ideja! E, vidi baloni! Prava žurka! Držite se podalje ipak. Ti baloni su malko nezgodni. Ne želite da neki od njih pukne? Sidro, Čame! Stigao si, Bruce, konačno! Imamo društvo. Pa krajnje je vreme, ortak. Već smo pojeli grickalice i još sam gladan. Skoro smo se izbezumili od gladi. Hajde da završimo već jedno. U redu. Ovaj sastanak je zvanično počeo. Da kažemo zakletvu. Ja sam fina Ajkula, a ne prosta proždrljiva mašina. Ako želim nešto da promenim, prvo moram promeniti sebe. Ribe su prijatelji, nisu hrana. Osim odvratnih delfina. Delfini? Da, misle da su tako slatki. O, pogledaj me, ja sam slatki mali delfin. Vidi kako skačem, sam nisam slatak. U redu, danas je na redu peti korak. Dovedi drugara ribu. Pa imaju li svi druga? Ja imam. Zdravo. A imaš i ti, Čam? O, pa, ja sam izgleda zagubio svog druga. Ha? Sve je u redu, Čam. Imao sam osjećaj da će ovo teško ići. Posluži se jednim mojim drugom. O, hvala, ortak. Čama će ti biti mama. Počeću sa izjavom. Zdravo. Zovem se Bruce. Zdravo, Bruce. Prošlo je 3 nedelje od kad sam jeo ribu, tako mi časti. Ili nek me seckaju i stave u supu. Ti si inspiracija za sve nas. Amin. U redu, sledeći. Mogu ja. Da, mali slatkiš u prvom redu. Skokni ovamo. Zdravo, ja sam Dori. Zdravo, Dori. Nikad nisam jela ribu. Hej, to je predivno, Dori. Svaka ti čast, mala. Samo da sam to izgovorila. U redu, još neko. Ej, šta je s tobom, druže? Šta je tvoj problem? Ja? Ja nemam problem. A, u redu. Potiskuje. Prvo reci svoje ime. Okej. Zdravo, zovem se Marlin. Ja sam klovn riba. Klovn riba? Stvarno? Gajde, ispričaj nam vic. Ja volim viceve. Pa ja zapravo znam jedan prilično dobar. Bio jedan mekušac i dođe on do morskog krastavca. Uglavnom oni ne govore, mislim morski krastavci. Ali u vicu svi govore. I onda mekušac kaže krastavcu... Tata! Nemo! Nemo! Nemo! Ne kapiram. Za klovna ribu nije baš smešan. Ne, on je moj sin. Njega su oteli ti ronioci. O ne, jadna ribica. Ljudi misle da im sve pripada. Sigurno Amerikanci. To je otac koji traži svog dečaka. Šta ove šare znače? Ja nikad nisam upoznao oca. Hajde. Grupni zagrljaj. Svi smo zajedno, Ortak. Ja ne znam ljudski. Pa moramo da nađemo ribu koja zna. Vidi, Ajkule. Ne, Dori. Mamci. Ne, Dori. Ej, to je moje. Vrati. Dori, prestani. Daj mi. Izvini. Jesi dobro? Au. Izvini, molim te. Baš se me treslo. Da li krvarim? Dori, jesi li dobro? Pa to je fino. Intervencija! Samo griz! Nemoj posustati, druže! Sedite, Bruce! Ribe su prijatelji, ne hrana! Hrana! Dori, pasi se! Večeras je na jelovniku riba! Sedi se lekcije, druže! Samo jedan griz! Ne postoji izlaz! Moramo nekako da pobegnemo! Ko je? Dori, pomozi mi da nađem izlaz! Izvini, dođi kasnije. Pokušavamo da pobegnemo. Znači, ne postoji izlaz. Mora da postoji izlaz. Vidi, šta je ovo? Izlaz. Šta li znači? Smešno je. Piše baš kao reči izlaz. Idemo! Stiže Brusi! Čekaj malo. Znaš da čitaš? Znam da čitam. Tako je, znam da čitam. Onda čitaj! Pročitaj ovo! Ne zamerite mu! Sirotce! Pa nikad nije upoznao oca! Odoli iskušenju! Ne, zatvoreno je! Ne, Bruce, fokusiraj se! Izvinite zbog Bruce, društvo! On je stvarno dobar momak! Treba mi ta maska! Treba ti maska? U redu! Ne! Brzo, uzme masku! O ne, Bruce! Šta? Plivaj dalje! Žurka je gotova. Divno. Tata! Tatice? Barbara, pripremite mi sve za stavljanje krunice. Hoćete, molim vas. I treba će mi još par pamučnih gaza. Dobro! Zdravo, mali druže. Sladak, ili da? Spasio sam malom život tamo na grebenu i sad je na sigurnom. E, je li anestezija delovala? Ajde, jete, vidite da to celi. Mehurići! Mehurići! Mali, veliki, mali, moji mehurići! Moji mehurići. On voli mehurići. O, ne, ne! Bonjour! Uspori, mališa. Nema razloga za brigu. O, preplašen je. Hoću da idem kući. Znate li gde je moj tata? Dušo, tvoj tata je verovatno tamo u pet šopu. Pet šopu? Da, znaš, kao ja sam iz novog pet centra. Pet market, Riborama. Poručena. eBay. A odakle si ti? Ja sam iz okeana. A, okean. Okean! A! On još uvek nije dekontaminiran. Žak! Oui. Očisti ga! Oui. Okean! Ole more! Dobro. Voila, očišćen. Veliki, plavi, kakav je? Veliki i plav. Znao sam. Dušo, ako ti išta zatreba, samo pitaj ujnu debe. To sam ja. Ili ako nisam tu, možeš da pričaš sa mojom sestrom Flo. Ćao, kako si? Ne služe ništa što moja sestra kaže. Luda je! Ne čujemo te, Bresko. Kažem, imamo novog ovde. Šta gledamo? Vađenje korena po rengenu neće ići baš lako. Sisetka i klešta spremni. Da. Čime je otvorio zub? Kukulele bušilicom, tamo se posebno sviđa. A ništa ne vidim, Flo! A sad koristi Shielder tehniku. O, koristi Headstrom turpiju. To nije Headstrom turpija, to je K-Flex. Pogledaj u oblik drške. Jasno da je Headstrom... Ne, K-Flex. K-Flex! Headstrom! Odo ja, mala pomoć! Idem da ga ispumpam. Dobro, hajte se odisperite. Ljudska usta su odvratno mesto. Ćao, Nigel. Jesam li nešto propustio? Vali se koren, strava je. Koren zuba, a? Čime ga je otvorio? Kukulele bušilicu. To mu je omiljena. Neće mu valjda plombirati sve zube, a? Šta misliš? Zdravo. Ko je ovaj? To nam je novi. Zubar ga je našao kod grebena. Okeanac. Ti si iz mog kraja, a? Izvini ako sam nekad teo da te čapim. Riba pliva, ptica jede. Hej! Ne, to nisu tvoje ribe. To su moje ribe. Ajde, beži. Iš. Puklo je staklo. Ovo je Darla, moja nečeka. Puni 8 godina u petak. Ej, mali druže, pozdravi se sa novom mamom. Doći će da te pokupi u petak. Ti si joj poklon. Ups, to je naša mala tajna. Da, gospodine Takir, dok se to stegne, idem na jedno mesto gde car ide peške. Brzo se vraćamo. O, Darla. Što? Kakva je ona? Nije prestajala da trese tu kesu. Jadni smeško. Dobila ga je na poklon. Baciš ga niz keramički tobogan. Ona je ribo ubica. Neću, idem s njom! Ja moram da se vratim kod tate! Tatice! Pomozi mi! Zaborio se! Ne prilazite mu! Ne prilazite mu. Hoćeš da mi pomogneš? Ne. Sam si tu ušao, možeš sam i da izađeš. Baš krvo. Ja samo hoću da on to uradi, okej? Okay? Smiri se. Sad naizmenično pomeraj peraja i rep. Ne mogu. Peraje mi je malo. Ja sam uvek mogao. Samo razmisli šta treba da uradiš. Hajde. Završeno. Yeah. Uspeo si! Gledao sam u tvoje snažno mene! To mi gonjenje! Wow, iz okeana. Baš kao ti, Škrgo. Da. Već sam videla taj pogled. O čemu to razmišljaš? Razmišljam da večeras malom priredimo doček. Pa, mali, imaš li ti neko ime? Nemo. Ja sam Nemo. Nemo. Nemo. Hvala. A, hoćeš da jedeš, a? Polako, ščekiće. A šta? Šta tu piše? Dori! Odmajmo nas od pare. Probudi se! Ustaj! Hajde! Ustaj! Hajde! Prirodno sam plava, da... Ustaj! Ustaj, jajko! Dori! Pribušta! Prašnjavo. Maska! Gdje je maska? Ne! Hvataj masku! Maska! Hvataj masku! Hvataj je! La, la, la, la, la, la. Ovo je rupa bez dna, zar ne? Evo. Hej, šta te radiš? Nema je. Izgubio sam masku. Ispala ti je? Tebi je ispala! Moja jedina nada da pronađem sina je nestala. Hej, ko sam tozo, nervozo. Znaš šta se radi kad sve krene nizbrdo? Ne znam šta se radi. Samo plivaj, samo plivaj, samo plivaj, plivaj, plivaj. Šta ćemo tad mi pliv, pliv? Dori, nemoj da pevaš. Dori. Ću da plivam. Dori. I kad je gušt, plivaš kolu. E sad će stalo da mi se vrti ta pesma po glavi. Izvini. Dori, vidiš li išta? A, šta je to? To sam ja, izvini. Ko je to? Ko je to? Ko bi bio? To sam ja. Da nisi ti moja savest? Da, da, da, ja sam tvoja savest. Dugo nismo pričali. Kako si? Nije loše. Da, dobro. Sad, Dori, želim da mi kažeš, vidiš li išta? Vidim. Vidim neko svetlo. Svetlo? Da, eno tamo. Hej, savesti, jel sam mrtva? Ne, ne, ne, i ja ga vidim. Šta je to? Tako je lepo. Ja tako sam srećan, što je velika stvar za mene. Želim da ga pipnem. Ej, vrati se. Vraćaj se ovamo. Sad ću da te ćapim. Sad ću da te ćapim. Sad ću da te ćapim. Plivat ću sa tobom. Ćapit ću te. Biću ti najbolji ortak. Sreća nije potrebna. Ništa ne vidim. Ne znam kuda plivam. Maska! Koja maska? Okej, stvar. Ništa ne vidim. Jao nama! E, vidi maska! Pročitaj! Izvini, ako bi samo mogao da je približiš, trebam malo svetla. E, to je super, neka bude tako. Pročitaj više! Dobro, dobro, ko su šefe. Okej, p. Šerp, šerp, šerp, šerp. Nisam šerp. O, prvi red je p. Šerman! P. Šerman ne znači ništa! Red, drugi red. Četiri, dva. Pusti me, pusti me! Četiri, dva. Svetlo, molim! Sunča, sunča. I... sunča. Drugi red, sunčani trk, 42. Super, samo požuri. Brže čitaj, lupi nešto. Nije frka, opušteno. Ali je frka, frka! Izgovori nešto, frka! Sidney, Sidney! Mrtav sam. Mrtav sam, smrt, smrt, smrt. Umro sam, mrtav sam. Ma bravo, ma bravo. O da, da, da. Bez večere si sad. Bez večere si sad. Da, da, bez večere si sad. Dori! Ti si na dijeti. Dori! Pa šta je pisalo? Šta kaže maska? P. Šerman, 42 sunčani trg. Zapamtila sam šta piše. Uvek zaboravim sve, ali sad nisam. P. Šerman, pa gde je to? Ne znam. A koga briga? Ha-ha! Setila sam se! P. Šerman, sunčani trg, 42, Sidney. Setila sam se opet! suivez-moi. Ratimé. Reci svoje ime. Nemo. Brate Mehure, nastavi. Nemo, došljak narandžasto beli. Pozvan si na ovaj skup na planini Ivana Hokalugi da postaneš član svetog bratstva ovog akvarijuma. Hoćemo da nam se pridružiš. Stvarno? Ako uspeš da preplivaš kroz vatreni obruč! Uključi vatreni obruč, vatreni obruč. Rekao si da ćeš ti da uključiš vatreni obruč! Mehurići, mehurići do mene! Da ne postoji drugi način, on je samo dečak! Od sada pa nadalje bit ćeš poznat kao Sushi! Sushi! Uhaha! Dobrodošao, brate Sushi! Sushi! Uhaha! Dosta sa Sushijem. Sushi! Šubidubidu. Okej, okay, Sushi je sad jedan od nas, važi? Važi! Ne možemo da ga pošaljemo u smrt. Darla dolazi za 5 dana. Pa šta ćemo da radimo? Reći ću vam šta da radimo. Ima da ga izvučemo odavde, da mu pomognemo da pobegne. Da pobegnem? Stvarno? Svi ćemo da pobegnemo. Škrgo, molim te, nemoj opet s tim tvojim bežanijama. Izvini, ali to nikad ne uspe. Da, zašto bi sad bilo drugačije? Zato što imamo njega. Mene? Vidiš onaj filter? Da. Ti si jedini koji može da uđe i izađe odatle. Ono što ti treba da radiš je da uneseš kamenčić unutra i zapušiš filter. Nakon toga, ovaj akvarijum će bivati sve prljaviji i prljaviji. Odmah posle, zubar će morati da očisti akvarijum. A kad to bude, izvadit će nas odavde, stavit će svakog u kesicu, a mi ćemo se otkotrljati iz pulta, pa kroz prozor, preko tende, pa u žbunje, preko ulice i pravo u luku. Nema greške. Ko je sa mnom? Ja mislim da ste ludi. Izvini, dečko, ali ti nisi neki plivač. Ma dobar je, može on to. A ti, Sushi, šta ti misliš? Uradimo to! Gde ti ideš? Ja idem kod P. Shermana, Sunčani trg 42, Sidney. Ako me pitaš gde ja to idem, reći ću ti da ja idem kod P. Shermana, Sunčani trg 42, Sidney. Gde? Izvini, nisam te čula. P. Sherman, Sunčani trg 42, Sidney. Izvinite. Nisam te čula. Izvinite. P. Sherman, Sunčani trg 42, Sidney. Da li znate kako do... Alo, hej. Čekaj. Da li znate... Hej, stanite! Stani malo, pokušavam da pitam nešto. U redu, društvo, dođite, molim vas. Samo jedno pitanje. Kako da odoše opet? Šermana, Sunčani trg 42, Sidney. Zašto moram da ti ponavljam jedno te isto stalno? Reći ću ti opet. Dobar, u redu. Vidi ovako. Aha. Znaš, ja mislim da bilo bi najbolje da ja sad ovde nastavim, mislim, sam. U redu? Sasvim sam. Aha. Bez, pa ne mislim, ne bez tebe, mislim samo, ali... Bez tebe. Ja to ne želim da te povredim. Hoćeš da odem? Pa ne baš da, da. Samo ja, znaš, ja više ne mogu da gubim vreme. A ti si jedna od onih riba koje gube vreme. I nekada je to dobro. Ima gomila riba koje su zgubidani. Ti mene Ne volim! Ne, naravno da te volim. Baš zato što te volim, ne želim da si sa mnom. To je komplikovano osjećanje. O, nemoj da plačeš. Ja te volim. Ej, ti! Tamo, da li vas ovaj tip smara? A? Zaboravila sam, a? Ne, ne, ne, ne, ne, samo... Hej, da li vi znate kako da dođe do... Slušaj, Ortak, pričamo s damom, ne s tobom. Hej, hej, voliš li da pogađaš? Okej, okay, kao što smo vežbali, gospodo. Pa šta smo mi? Pogađaj. O, viđala sam to. Ja sam riba s nosom kao sablja. Ček, ček. To je sabljarka. Hej, klovn, neka dama pogađa. Kad sam kuvan, sam crven. O, na vrh mi je jezika. Jastog. Čuo sam te. Šta? Živim u moru, imam pipke. Školjka! Ej, sa malo. O, zamislite, deco, debelo more, a u moru... Ušli su jako. Hoće li meni neko da pomogne? Hoće li meni neko da pomogne? Ozbiljan sam. Bla, bla, bla, mi, mi, bla, bla, bla, bla, mi, mi, mi. E, hvala. O, ne. Hej, vrati se. Hej, šta je bilo? Šta je bilo? Dok oni prave svoje glupe imitacije, ja sam daleko od kuće, sa ribom koja ne može da zapamti ni sopstveno ime. O, to je baš loše. Da, i usput moj sin je nestao. Tvoj sin Džemo? Nemo. Da, tako je. Ali nema veze, jer mi ni jedna riba u ovom okeanu neće pomoći. Pa ja ti pomažem. Čekaj me ovde. Društvo? Šta, jel vas opet smara ovaj? Ne, ne, ne, on je dobar momak, nije mu lako. Nestao mu je sin, Mario. Znate P. Shermana, Sunčani trg 42, Sidney? Sidney! O, naravno! Pa Ted, ima neke rođake u Sidneju, je li tako, Tede? Nego šta? Hej, oni znaju Sidney! Znate li možda kuda do tamo? Ono što vama treba je da pratite IAS, to je istočna australijska struja. Velika struja, lako je pronaći u tom je pravcu. I onda morate da je pratite oko, ne znam, šta kažete, momci? Oko 5 kilometara. I ta mala stroja vas vodi pravo do Sidneja. Super! To je super! Dorit, uspela si. O, ma daj, ja sam tvoj pomoćnik. Pomažem, takva sam. Pa dobro, momci, hvala vam. Nema na čemu. Samo se opusti, važi, druže. O, momci, kako ste ga skinuli. Ćao! E, damo, još jedna stvar. Da. Kad vidite ovaj rov, prođite kroz, a ne preko njega. Rov. Kroz, ne preko. Setit ću se. Hej, hej, hej! Hej, sačekaj, Ortak! Čekaj! Hej, ček, ček, čekaj! Da ti kažem! Wow! Što je dobar ov! Zdravo! Zdravo! Zdravo! Zdravo! Ajde, idemo. Ne, ne, ne, ne u rov, ne u rov! Hajde da preplivamo preko. Ček, ček, Ortak, nešto mi se javlja. Nešto mi govori da prođemo kroz, a ne preko njega. Jel ti uopšte vidiš šta je to? Sama smrt vreba odatle. Izvini, ali ja stvarno mislim da treba da prođemo kroz. Pa ja stvarno neću da pričam o tome. Idemo preko. Daj, veruj mi malo. Tebi da verujem. Da, veruj, to rade prijatelji. Vidi, nešto sija. Gde? O, upravo je otišlo preko rova. Za njim. Važi. Baš je bistro ovde gore. Upravo. A vidi ono, eno je struja, bit ćemo tamo za trenoka. Ej, mališa. A ti si htela kroz rov. Ja ću ga zvati Skviši i on će biti moj. I on će biti moj Skviši. Dođi meni, Skviši. Dođi meni, mali Skviši. Dođi meni, dođu, buđu, buđu. Au! Dori, to je meduza. Nisi dobar, nisi dobar. Iš, iš, iš, beži. Dođi, daj da vidim. Ne pipaj, ne pipaj. Neću da pipam, samo da vidim. Hej, kako to da tebe nije opekla? Jeste. Nego au, ja... Au, au, au. Ne mrdaj. Ja živim u anemoni. Ja sam navikao na takve stvari. Dođi au, sad. Au, au. Ne izgleda tako loše. Biće ti dobro. Ali sad smo naučili, zar ne? Da. Da više nikad nećemo da ih pipamo. Sva sreća što je bila ovako mala. Ne mrdaj. Ovo je nevolja, Dori. Hej, vidi ovo. Doink. Doin, Dori! Doin, ne možeš mi ništa! Ne skakući po njima, one će te... Doin. Neće opeći! Gornji deo ne peče, tako je! Pa za redom, Dori. Probaj! U redu, slušaj me sad, imam jednu ideju. Igru! Igra! Igra! Igra! Da! A, Mali vi igre, šuga. U redu, evo igre. Ko se najbrže izbavi preskakanjem ovih meduza, pobedio. Može, pravila, može. Pravila, može. Pravila, ne smeš da dodirneš pipke. Samo vrhove. Pipci, vrhovi, jasno, 3-4 sad. Ne, čekaj, čekaj, šta pipci, vrhovi, sve je u pipcima, čekaj. Dori! Moraš brže ako želiš pobedu. Ha, Dori, ha! Čekaj malo. Dori! Uiii! Pa, igramo, igramo se sa sudbima. To mi radimo, a ujedno se i zabavljamo. Mogu ja to, samo pas. Da, pazi da ne plačeš kad pobediš. Oho, ne bih rekao! Predaj se, maturi, nemoš protiv prirode, rođena sam za ovo. Pitam se, Dori, jesi mi žedna? A, žedna? Da, jer ćeš upravo da popiješ poraz! Idemo levo, nazad, preko, baš tu! Klovan riba je pobednik! Juhu! Tako je! Vidi nas! Dori? O ne! Dori! Dori! Dori! Dori! Sam diskvalifikovan. Ne, super ti ide. Ti zapravo pobeđuješ. Ali moraš da ostaneš budna. Gde živi P. Sherman? P. Sherman. Sunčani crk. Sidney. Eno ga! Sunčani crk. Ostani budna! Ostani budna! Ostani budna! Ostani budna! Budna. P. Sherman. Budna. Sunčani crk. Budna. Budi se. Ne mogu. Nedostaje ti tata, zar ne, Suši? Da. Pa, imaš sreće što tamo negde postoji neko ko te traži. Ne traži on mene. On se plaši okeana. Breskvo, šta se dešava? Popio je bar 4 šoljice kafe, valjda će skoro. Posmatraj ga. Moj prvi beg. Sleteo sam na zubarski alat. Ciljao sam na toalet. Na toalet? Sve cevi vode u okean, mali. Wow, koliko si puta pokušao da pobegneš? Više ne brojim. Ribe ne treba da budu zatvorene, mali. To je loše za nas. Mikulići, Mikulići, moje Mikulići! Ljudi, Kakimuse, upravo je zgrabio novine, imamo 4,5 minuta. Red je na tebe, Suši. Možeš ti to, mali. Okej, moramo biti brzi. Kad uđeš unutra, plivaj nadole sve do kraja komore, a ja ću ti reći šta dalje. U redu. Hajde sad, prosto ko plankton. Bravo, mali! Da li me čuješ? Da! Evo stiže kamenčić. Slušaj, da li vidiš mali otvor? Aha. Okej, u njemu se nalazi rotirajuća cev. Vrlo pažljivo, uguraj kamenčić unutra da bi prestala da se vrti. Pazi, pazi, pažljivo, sluši. Ja to ne mogu. Škrgo, ovo nije dobra ideja. Biće on dobro. Probaj opet. Okej. Tako je, sluši. Samo polako! Uspeo sam, uspeo! Uspeo je! Odličan si, mali! Sad polako uz cep, pa napolje! Vadite ga odatle! Škrgo, šta ćemo? Šta da radimo? Šta da radimo? O, ne! Samo polako, mali! Ne paniči! U pomoć! Suši! Hvataj ovo! Ti! Daj mi još! Nema više! Hajde, Suši! Hvataj ga! Škrgo, ne tregam ponovo tamo. Ne. Odustajemo. Sve sam ispratio, ortak. Prvo ste svi bili kao wow, a onda smo svi bili wow, a onda si ti bio wow. Šta pričaš to? O tebi, mini mali, kačiš se sa meduzama. Ti baš voliš uzbuđenje, ortak. Strava. U moj stomak. Ej, brate, ne peglaj po oklopu, okej? Okay? Voskiran je. Pa, gosim kornjačo. Čekaj, ortak, gosim kornjačo je moj ćale. Ja sam Kraš. Kraš? Stvarno? Okej, Kraše. Slušaj, moram da stignem do istočne australijske struje, IAS. Brale, ne bi verovao, brale. Snimi ovo! Brale! Gotivno! Kojim povodom si danas ovde na IAS-u? Pa, Dori i ja moramo da stignemo u Sidney. Dori! Dori, gde ona? A, mala plavuša. Nivo ispod, brale. Dori, Dori, Dori! O, Dori. Izvini, molim te. Za sve sam ja kriv. Ja sam kriv. 629-30! Ko se nije sakrio, magarac bio! Dobar potez! Dobiće! Sad poleti! Ne, ne! Ej, iskuliraj, ortak. Daj da vidimo kako će pljuca da se snađe sam. Faca, pljuco! Baci peraje. Glava. Brate. O, čekaj. Meduzo je podmladak. Podmladak, meduzo je. Meduze, super. Totalno. A moram da sam uradio nešto što vam se sviđa. Ortak. Kidaš, ortak. Oh. Samo plivaj, sinko. Ah, strava je, meduzo je. Kad su malci još samo jaja, ostali bi da se izlegnu i tad hop, hop, hop. Oni sami nađu put do velikog plavog. Potpuno sami? Da. Ali, ortak, kako znate kada su spremni? Pa, nikad stvarno ne znaš, ali kad oni znaju i ti znaš, znaš? Ha. Hej, pogledajte! Ja znam tog lika, on je meduzoje. Pa, hajde sad, hop na njega! Kačemo na tebe! Čecececececu! Da li si smješan? Da li ti se skidešan? Ne mogu da dišem. E ti to ne znaš. Ti si stvarno prešao preko polja meduze. Jesu te opekle? Ajde, jedan po jedan. Gospodine Ribo, da li si umro? Izvini, malo sam preskočila detalje. A gde ti ideš? Pa znaš, moj sin je otet. Mog sina su oteli od mene. Nema šanse. Šta se desilo? Ne, ne, ne, ne, deco. Ja ne želim da pričam o tom. Ajde! Pa, dobro. Ja živim na grebenu daleko, daleko odavde. U ovo ima dobru priču, 100%. I moj sin, Nemo, pa bio je ljut na mene. I možda to ne bi uradio da nisam bio tako strog. Stvarno ne znam. I tako otplivao je u otvoreno more do tog čamca. I kad je stigao do tamo, ronioci su došli. I hteo sam da ih zaustavim. Ali je čamac je bio baš brz. Pa smo otišli u okean da ga pravi. Ali ništa nije mogao. I tako je Nemo tata otplivao u okean i našli su tri ajkule. Oterao je ajkule tako što ih je razveo. Stvarno, nije valjda. I onda je zaronio hiljadu milja u dubinu tamo kao nema svetla uopšte, ne vidi se ništa. Kako ide, matori? I jedino što su videli tamo dole, beše svetlo sa tog užasnog stvorenja oštrih zuba. Dobar pote, stari. I onda je morao da se izvuči. I tako ove dve ribice plivaju u okeanu danima, u australijskoj struji. To znači da je on možda na dobrom putu sada. Trebalo bi da stigne do luke u Sidneju svakog trenutka. Mislim, izgleda da ovaj tip neće stati nikad dok ne nađe sina. Ali ću uspjeti. To je jedan posvećen otac, ako mene pitaš. Hoćete li više da učudite? Mi krilati pacovi! Svog sina koji se zove Nemo. Nemo? Oteli su ga rodnici sa grebena i tako... Ajde, uzmijete, jeste sad srećni! Boj, boj, boj! Hej, hej, kaži još jednom, upravo si pričao o Nemo, šta reče? Boj, boj, boj! Ono što znam je da sam pliva ka luci. Ha, ha, odlično! Komu je? Ne znam, ali nikako ne pominjite D, A, R. U redu je. Znamo kome pričate. Škrgo. Škrgo. Ej, slušaj. Žao mi je što nisam zaustavio film. Ne, ja sam taj kome je žao. Bio sam spreman da izađem. Spreman da okusim okean. Izložio sam te opasnosti zbog toga. Ništa nije vredno toga. Žao mi je što te nisam vratio ocu mali. Pa i to je način da se izvadi zub. Da, deca. A, dobro je da smo izvadili onaj pravi. A, premijer. Hej, hej, ti, Nigele, zakasnio si da vidiš zahvat. Oh, da li su fisure zuba uspešno zalivene? Ma, o čemu ja to pričam? Nemo, gde Nemo? Moram da pričam sa njim. Šta je bilo? Tvoj tata se bije sa celim okeanom da bi našao tebe. Moj tata? Stvarno? Stvarno? O da, prešao je milion kilometara, borio se sa ajkulama, meduzama, vilingonjima. Ajkulama? To nije on. Jesi siguran? Kako se beše zove? To je neka vrsta jestive ribe, školjke, tuna, som. Marlin? Tako je, Marlin, klovn riba sa grebena. To je moj tata! Borio se s ajkulom! Priča se da ih je bilo tri. Tri? Marlo, tri ajkule. To je 4800 zuba. Slušaj, mali, kad te oteo onaj čovek s maskom, tvoj tata je pratio čamac u kom si ti bio. Stvarno? On pliva, pliva, prsno, leđno, ulaže svu snagu i onda ga napadu tri ogromne ajkule. On ih razvali, roni stotinu kilometara i onda ga napadne monstru ogromni zuba i on ga zaveže za kamen. I kao nagradu dobio je borbu sa čitavim jatom meduza. Ali sad se vozi sa grupom neustrašivih morskih kornjača i priča se da uskoro stiže ovde, baš sada, u Sidney. O, kakav divan otac! Ipak te je tražio sve vreme, Sushi. On pliva ka filteru! Sushi! Ne, ponovo! Sushi! Ne! Ne, idi, pred tobom je divan živ! Žive, pomoć, mali! Moramo da ga izučemo! Hajde ga odatle! Hajde, dečko! Hvataj ga! Sushi! Sushi, jesi li dobro? Sushi, da li me čuješ? Nemo! Čuješ li me? Da, čujem te. Sushi, uspeo si! Da. Ti si tako prepun bakterija! Baš si hrabar, mali. U redu, bando. Imamo manje od 408 sati pre nego što Darla dođe. Akvarijum će biti dosta prljav do tada, ali i mi moramo doprineti koliko god možemo. Jacques? Oui, bez čišćenja. Nema problema. A vi ostali? Budite gadni do srži. Samo prljave misli. Tako ćemo isprljati ovaj akvarijum da će zubar morati da ga očisti. Vrlo dobro. dolaze blizu, prale! Ne, ne vidim ga! Eno tamo, vidim ga, vidim ga! Misliš na mrtvog strave i užasa? Tako je, ortak! Naravno da jeste! U redu. Prvo, nađi druga za izlaz! Da li imaš druga za izlaz? Da! Okej, Pljuca će sada da vam pokaže pravilnu tehniku izlaska. Dobar dan, imat ćemo dobar skok danas. Okej, naglo skreni kao kad udariš u zid. Talas će biti jak, zato pazi. Zapamti, kreni, pazi i nagazi. Kao da pokušava nešto da mi kaže, znam. Znaš, stvarno si sladak, ali te ne razumem ništa. Kaži opet ono prvo. Okej, Meduzo, je sad, sad, sad. To je bilo zabavno. Uživao sam u ovome. Hej, vidi, kornjače. Nikad bolje. Sad, pokrenite svoja riblja perajca i plivajte pravo do Sidneja. Bez brige, ortak. Bez brige. Hvala, ortak, kraš. Ćao, vidimo se uskoro. Kaži malcu da sam ga pozdravio, okej? Okay? Vidimo se kasnije. Ćao svima. O, nemo bi se ovo svidjelo. Hej, ho, hej, Kraš! Kraš, da te pitam, koliko imaš godina? 150, ortak, i još sam mlad, samo rokaj. 150? 150? Moram da zapamtim to. Wow. Mi idemo tamo? Da. Pa Šerma, Sunčani trg 42, Sidney. Da. Samo ćemo da plivamo pravo. Samo plivaj, samo plivaj. Dori? Ovome koda nema kraja. Ej, aj se igramo nečega. Može. Okej, okay. Zamislila sam nešto naranđasto. I malo je. To sam ja. Tačno. E, ovo to je kao pomoranđa i malo je. To sam je. Ja. Dobro, Pametnjaković, sad ću da zamislim nešto naranđasto i malo i ima bele pruge. Ja, a sledeći, samo nagađam, ja. Dobro, sad me već plašiš. Ček, definitivno sam već video ovu lebdeću mrlju ovde. To znači da smo je prošli ranije, a to znači da idemo u krug, a to znači da ne idemo pravo. Hej. Moramo izaći na površinu, razmišljat ćemo gore, hajde, hej, prati hej. Me. Šta? Opusti se, udahni duboko. Sad da pitamo nekoga za pravac. O, dobro. Koga da pitaš? Mrlju? Ovde nema nikog! Pa mora da ima nekog. Ovo je okejan, bleso. Nismo mi jedini ovde. Da vidimo. Okej, okay, nema nikog. Nema. Nula. Eno nekoga! Hej! Izvinite! Dori! Okej, okay, sad sam ja na redu. Pogodi šta je to mračno i nepoznato. To je riba koju ne poznajemo i ako je pitamo za pravac, može da nas progute i pljune naše kosti. Zašto muškarci nikad neće da pitaju za pravac? Vidi, neću da pričam o polovima sad. Ajde da igramo igru. Neću da umrem igru. Hoćeš li ti da odeš odavde? Naravno da hoću. Pa kako misliš da to uspemo ako ne damo svoj maksimum? Dori, ti stvarno ne razumeš. Ma daj, veruj mi malo. U redu. Izvinite! Juhu! Mališa! Zdravo! Budi fin, reci zdravo. Ha, zdravo! Njegov sin, Bingo! Nemo! Nemo je odveden Sidney. U Sidney! Da, i stvarno je jako važno da stignemo tamo što pre. Možete vi da nam pomognete? Hajde, maleni! Hajde! Dori? Ja sam maleni. Mislim da ovaj nije maleni. Veliki. Veliki kit. Okej. Okay. Možda vam priča kitovski. Mi treba... Dori... Da rađemo njegovog... Šta to radiš? Sina. Šta to radiš? Jesi sigura da pričaš kitovski? Možeš da nam... Dori! Ko zna šta ti sad pričaš? Vidiš? On se udaljava. Vrati se! On se ne vraća. Uvredila si ga. Da probam drugi dijalekt. Dori. Dori, to nije kitovski. zvučiš kao... kao da te boli stomak. Da probam kao grbavac. Ne, nemoj grbavca. U redu. Stvarno zvučiš bolest. Možda glasnije, a? Prestani s tim! Ovo kao orka. El ti zvuči kao orka? Ne zvuči kao orka. Nikad nisam čuo ništa slično. O, ma kako god, možda je gladan. Ne brini, kitovi ne jedu klovun ribe, nego planktone. Je, planktoni! Gledaj ti to. Jel vidiš ovo? Štrokavo. Apsolutno štrokavo. I sve to zahvaljujući tebi. Mali, ti si to ostvario. Čak rekao sam bez čišćenja. Sram me bilo. Hej, vidi! Ja sam Anđeo. Mehurići! Voli mehurići! Flo! Da li je neko video Flo? Flo! 9 sati i ulazi zubar. Bravo, Barbara. Jesmo nešto kasnim. U redu, u redu. Idemo, idemo, u redu. Mali Davy Reynolds. Dobro, kako... ide do pulta, stavlja ključeve. Mehure, to je odvratno. Gleda u akvarijum. Meni je baš ukusno. Zar vi ne shvatate da plivamo u sopstvenim... Evo dolazi. Šta sad? Brate, kakav užas. Barbara, kad mi je prvi termin sutra? U 10, dragi. Ti ne zakazuj pre. Moram da očistim akvarijum pre nego što Darla stigne sutra. Jesi čuo ovo, suši? Je! Čistit ću akvarijum, hoće da čisti akvarijum. Da, mi ćemo biti čisti. Jesi spreman da vidiš tatu, mali? Aha. Naravno da jesi. Znaš, ne bih se začudio da je on tamo negde u luci i da te čeka baš sada. Da. U kitu? U kitu, jer si ga pitala za pomoć i mi smo u klopci sad. Wow, kit? Ja govorim kitovski. Ne, ti si luda, ne govoriš kitovski. Ja moram da izađem, moram da nađem sina. Da mu kažem koliko su stare morske kornjače. Hej. Jesi dobro? Dede, u redu je. Biće sve dobro. Ne, ne, neće biti. Ma hoće, vidjet ćeš. Ne, obećao sam mu da mu se ništa neće dogoditi. To je jedno smešno obećanje. Šta? Pa... ne može baš ništa da mu se ne dogodi. Onda mu se stvarno ništa neće dogoditi. Dosadno je za malog Harpa. Šta se dešava? Ne znam, pitaću ga. Šta se dešava? Dori. Wow! Mislim da kaže da smo stali. Pa naravno da smo stali. Samo prestani da govoriš škitovski. Samo ćeš pogoršati stvari. Kako je to buka? O ne. Vidi šta si uradila. Voda se spušta. Ide na dole. Stvarno? Si siguran u to? Gledaj, već je poluprazno. Ja bih rekla polupuno. Prestani! Poluprazno je! Okej, okay. Ovo je malko teže. Ili je rekao da treba da plivamo ka grlu, ili bi želeo da zapali Lulu. Naravno da hoće da idemo tamo! On nas jede! Kakvog sam ukusa, Moby? A? Jesam ukusan? Kaži mu da ne želim da budem obrok! Okej. Okay. Prestani s tim! Skitovski. Da, govorim! Ne govoriš! Ti samo misliš da možeš govoriti, ne možeš nemo! Okej. Okay. Dori! Oh. On kaže da je vreme da se pustimo! Sve će biti u redu! Kako znaš? Kako znaš da se ništa loše neće desiti? Ne znam! Ja znala kitovski. Dobro, sad samo da nađemo čamac koji ga je odneo. Tako je. Hajde, Dori, mi to možemo. Jutro. Dobro jutro svima. Danas je taj dan. Sunce sija, akvarijum je čist i mi izlazimo iz... Akvarijum je čist! Akvarijum je čist! Ali kako? Mora da ga je postavio sinoć dok smo mi spavali. I šta ćemo da radimo? Šta piše, Breskvo? Ne čujem te, Breskvo! Aquafilter 2003 je sveobuhvatni, samočisteći, samoodrživi čistač slane vode koji garantuje produžetak veka vaših akvarijumskih ribica. Prekeri! Aquafilter je programiran da skenira vaš akvarijum svakih 5 minuta. Skenira? Šta to znači? Temperatura 82 stepena, pH vrednost normalna. Lepo. Proklet bio akvafilteru! Toliko o našem bekstvu. Gotovo je. Šta ćemo da radimo kad dođe? Darla! Ostani tu, mali. Lažna uzbuna. Moji živci to više ne mogu da izdrže. Šta ćemo da radimo kada ta mala napast stigne? Razmišljam. Škrgo! Nemo! Upamo! Čupamo! Drži se, stižem! Plivaj na dole! Hajde, mali! Plivaj na dole! Hajde! Brzo svi uskačite! Plivaj na dole! Tako je! Svaka čast! Škrgo! Nemo! Suši! Utrljaj, mali! Tako, mali! Pa to bi bio jedan gadan pad. Škrgo, ja ne samo polako, Nemo. Nećeš se prevrnuti, obećavam. Bićeš ti dobro. Darla! U redu, prepoznaš li neki od ovih čamaca? Ne, ali mora biti ovde negde. Hajde, Dori, naći ćemo ga. Baš sam uzbuđena. Jesi li ti uzbuđen? Dori, budi se, hajde. Patka! To nije patka, to je pelikan! Nisam došao dovde da bi bio obrok. Hej, Nigele, vidiš ti ovo? Još je rano, a naš Gerald je pojeo preko svojih mogućnosti. Neko bi trebalo da pomogne jadničku. Ne morate baš svi tako žurno, znate. Dobro, Gerald, šta je bilo? Maca pojela jezik. Nije maca, nego riba! Moram da nađem svog sina, Nemo! Nemo! Hej, pa to je ta riba! O njoj smo pričali! On se borio sa celim okeanom! Hej, ja znam gde ti je sin. Hej, čekajte, vratite se! Stanite! Dori, nastavi samo! On je lud! Hoću nešto da ti kažem! Moje... U redu, sad bez ikakvih naglih pokreta. Uskačite u usta ako vam je život mio. Da ti uskočim u usta, a? I kako će to da nam pomogne? Moje? Pa, tako što ću da te odvedem do sina. Da, kako da ne. Hej, znam tvog sina. Naranđast je, jedno peraje mu nije kako treba. To je Nemo! Bežite, pojasene! Darla, tvoj ujka kaže da uđeš. Dobro, da vidimo mi tebi, Šerčića. Ja sam pirana. One su u Amazonu. A pirana je riba. Baš kao tvoj poklon. Dobicu ribicu. O ne. Jadni mali drugar. Mrtav je. Suši! Je, ribe, ribe, moram da sam ostavio tvoj poklon u kolima, dušo. Daj. Idem po njega. On je živ. Nije vrda. Šta se dešava? Zašto se pravi mrtav? Želi da ga baci u WC šolju. On će uspeti da pobegne. Ima da odredi sem. Kakav pametan dečko. O ne, ne, samo ne u kantu. Nemo, ne! Hej, hej, našao sam mu tatu. Gde je Nemo, gde je? Zubar, Zubar. Evo ga tamo. Šta je Zubar, šta je to? Nigel, brzo tamo! A ja ne mogu da idem tamo! Ima da možeš! Upala! Šta si? Sara, dušo, skoli se! Miran, miran, miran, miran, budi miran, miran! Budi miran, budi miran, polako, polako, polako! Mama, smiri se! On niko ti neće ništa! Tata? Ribice? Ribice! Budi se! Budi se! O, ne! Brzo, na vrh planine, Vana Vokalugi! Zašto još spavaš? Brzo! Mehure! Vatreni obruč! Životinje su podivljane! Tresnje u glavu! Hajde, Škrgo, hajde! Škrgo! Sluši, reci tati da sam ga pozdravio. Idi sad! Hoće li on biti dobro, Škrgo? Ne brini. Sve cevi vode do okeana. Ribice! Ribice! Baš mi je žao. Stvarno jest. Hej. Dori. Da nije bilo tebe, ja nikad ne bih stigao do ovde. Zato hvala ti. Hej, čekaj malo. Sačekaj, gde si krenuo? Gotovo je, Dori. Zakasnili smo. Nema više, nema. I ja sad idem kući. Ne možeš. Stani! Molim te, nemoj da ideš. Molim te. Niko nikad nije tako dugo bio uz mene. I ako odeš, ja pamtim stvari bolje uz tebe. Stvarno? Evo, P. Sherman, Sunčani, trg. Sećam se stvarno, evo ga, to znam, jer kad te pogledam, ja to osjećam. Ja te pogledam i ja sam kod kuće. Molim te. Ja ne želim to da izgubim. Ne želim da zaboravim. Žao mi je, Dori. Ali ja želim. Kakva divota! Hrana za dušu! Hej! Hej! Ovo je naše! Ajde, miči se odavde! Hej! Da, tako je, Ortak. Samo ti plivaj, shvatio si. Bravo, Ortak! Jedna živa ribica! Hej, jeste li videli mog tatu? Moj si! Vraćaj se, mamo! Pustio si ga! Hej! Jeste li dobro? Ja ne znam gde se nalazim. Ne znam šta se dešava. Mislim da tražim nekoga, ali ja ne mogu da se setim. A moram da se setim. U redu je. Ja tražim. Isto. Hej, tražit ćemo zajedno. Ja sam Dori. Ja sam Nemo. Nemo? Što je lepo ime. Čekaj malo, ali tvoj tata ili moj? Moj tata. Ah, jasno. Tata! Gde se mi nalazimo? Tata! Sidney. To je Sherman, slučajni trg, 42, slučajni trg. Nemo! Šta? To si ti! Nemo! To, ja sam Nemo! Ti si Nemo! I bio si mrtav, videla sam. I onda sam... Ovde si! Našla sam ti i nisi mrtav, i tvoj otac. Tvoj otac! Moj otac? Naš mog oca? Gde je on? Ovuda! Otišao je ovuda! Brzo! Hej! Jel prošla ovuda narančasta riba? I iste ko? Ali je veći! Da, prošla je, plavušo, ali ti neću reći gde je. I nema načina da me nateraš. Moje? U redu! Reći ću vam! Krenula je ka prestilištu! Moje! Hej, pazi malo! Izvini, samo hoću kući. Nemo? Tatice! Nemo! Tata! Nemo je živ! Dori! Nemo! Tatice! Nemo! Dolazim, Nemo! Tata! Nemo! Tata! sreća. U redu je, sine. Biće sve u redu. Na levo krug! Idete u potrošnu sferu! Kako mi je žao, Nemo. Ej, znaš šta? Šta? Morske kornjače. Sreo sam ih. Jedna od njih ima 150 godina. 150? Da. Jer Sandy Plankton tvrdi da žive samo do 100. Sandy Plankton? Misliš da ja koji sam prešao ceo okean ne znam bolje od Sandy Planktona? Imao je 150, ne 100! I ko je taj Sandy Plankton koji ništa ne zna? Šta još ne kao? Vreme za školu, vreme za školu! Ustaj, hajde, idemo! Pobedit ću! Ne, nećeš! Uspeo sam! O, pobedio me, rođeni sin! Ukrcavanje, istraživači! I onda morski krastavac pogleda mekušca i kaže: jednom mekušac, zauvek mekušac. Zdravo, Nemo! Ko je ovo? Student na razmeni! Ja sam iz AS-a, ortak! Sjajno! Totalno! Ali ozbiljno, Marti! Jesi stvarno radio sve što si nam rekao? Izvinite me. Zdravo. Ne sekirajte se. Samo smo hteli da se uverimo da je naš najnovi član stigao kući. Hvala, momci. Pa, vidimo se sledeće nedelje. Samo tako nastavi, Dori. Zapamti, ribe su prijatelji. A ne hrana. Zdravo! Tržite se. Hajde, sledeća stanica, sve znanje. Zdravo, sine! Uživajte! Zdravo, tata! O, gusam ražo! Čekajte, nešto sam zaboravio! Volim te, tata. Volim i ja tebe, sine. Tata, možeš sada me pustiš? Izvini. Idi sad u avanturu. Zdravo! Vidimo se, otaci! Zdravo, Elmo! Nemo! Nemo! Ćao, Nemo! Vidimo se posle, Dori! Zdravo, tata! Zdravo, sine. Barbara, aha, meni ovo ništa nije jasno. Za ovu stvar daju doživotnu garanciju i pokvari se. Sad moram sam da čistim akvarijum. Izvadi ribice, stavi ih u kesice i... A gde su nam ribice? Hajde, Brezko! Hajde, Brezko! Još malo, tako je. Možeš ti to? To je najgraže crveno svetlo koje sam ikad videla. Hajde, Brezko! Šta sad? Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. The sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go see.